کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ میرے طاق جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں، چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا، مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے کسی اور کا قصیدہ، میں وقف نعت گوئی کسی اور کا قصیدہ، میری شاعری کا حصہ، میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ سر حشر سبھی ہی میں ہوں طالب، سر حشر کی رحمت کا سبھی ہی میں ہوں طالب، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا۔